Izajasza 52, od 13 do 15. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie podniesiony, nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. A jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Gott spricht hier von seinem Sohn, der sein Knecht geworden ist, der den Willen Gottes getan hat. Bóg mówi tutaj o swoim synu, który stał się sługą, aby jego wolę wykonać. Ich kenne jetzt die Ausdrücke in Vers 13 aus dem Deutschen, aber der Peter muss mir übersetzen, was im Polnischen da steht. Ja znam wyrażenia zawarte w 13 wierszu z języka niemieckiego, ale muszę poprosić Piotra, żeby mi przetłumaczył, co jest napisane w waszej Biblii. Da stehen drei Worte, Peter. Einmal erhoben, auch so in Polnisch. Tutaj są użyte trzy słowa. Najpierw jest napisane w niemieckim, co niestety u nas w polskim nie jest napisane. Będzie, powinniśmy w tym miejscu wstawić, podniesiony. Wie würdest du mir das übersetzen? Also, ich weiß, wie steht es in Deutsch und ich habe mich das alles korrigiert und ich werde das weiter sagen, dass die es das auch gut verstehen. Ja. Ein Wort fehlt, diese erste erhoben. Also, das eine ist erhoben, das andere ist erhöht und das andere sehr hoch. A więc tu są trzy słowa podane, będzie podniesiony, nader wywyższony i bardzo wyniesiony. Tak brzmi pierwsza część 13 wiersza. In der Woche, wo sie den Herrn Jesus gekreuzigt haben, w tym tygodniu, w którym ukrzyżowali Pana Jezusa, ist er sonntags nach Jerusalem gekommen. To on w niedzielę przyszedł do Jerozolimy. Vorher war er donnerstags bei Zachäus, diesem kleinen Mann. A wcześniej, w czwartek, przebywał jeszcze w domu u Zacheusza, u tego malutkiego mężczyzny. Bei ihm ist er über Nacht geblieben. A nawet przenocował u niego. Und an dem Freitag ist der Herr Jesus von Jericho nach Jerusalem gewandert. A w piątek Pan Jezus powędrował z Jerycha do Jerozolimy. 20 kilometer weit. 20 kilometrów. 1000 meter hoch. Ale różnica wysokości nad poziomem morza to 1000 metrów. Freitagabend, kurz nach 6 Uhr, kommt er oben in Betanien an. W piątek, 18 Uhr. W piątek wieczorem o godzinie 18 doszedł do Betanii. Er darf nur noch wenig gehen. Sabbat fängt abends um 18 Uhr an. A wiemy, że sabat zawsze się zaczynał w piątek już od godziny 18. A w sabat był nakaz Boży, że nie wolno długich podróży wykonywać. Deshalb sagt Johannes 12, sechs Tage vor dem Passa kam er in Betanien an. I dlatego w Jana 6 rozdziale jest napisane, a 6 dni przed Paschą przyszedł do Betanii. Das ist sechs Tage vor dem Donnerstag, wo Passa war. Czyli 6 dni przed czwartkiem, kiedy była właśnie obchodzona Pascha. Das war freitagsabend nach 6 Uhr, wie der Sabbat anfing. A było to w piątek wieczorem o 18, gdy znowu rozpoczynał się sabbat. Am nächsten Tag ist Sonntag. Następnego dnia, wiadomo, była niedziela. Fünf Tage vor dem Passa. Czyli było to 5 dni przed Paschą. 2. Mose 12 sagt, sie sollten am 10. Tag ein Lamm nehmen. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, opisuje dokładnie, jak Izraelici mieli zabrać, wziąć sobie 10 dni wcześniej małego baranka. In die Familie. I mieli go wprowadzić do swojego domu i mieć go w rodzinie. Alle lernten es lieb haben. I w tej rodzinie te malutkie, malutka owieczka była teraz przez wszystkich ukochanym zwierzątkiem. Am 14. Tag wurde es geschlachtet. A 14. dnia miała być zabita. Der Jesus kommt sonntags nach Jerusalem. I Pan Jezus przyszedł w tą niedzielę do Jerozolimy. 5 Tage später feiern sie Pascha. 5 dni później obchodzili Paschę. Matthäus 21 erzählt uns, wie er nach Jerusalem kommt. Mateusza 21 rozdział dokładnie opisuje, w jaki sposób on przybywa do Jerozolimy. Zacharia sagt, er kommt auf dem Füllen von einem Esel geritten, einem kleinen Esel. W księdze proroka Zachariasza jest opisane, w jaki sposób wjedzie do Jerozolimy, a mianowicie na małym osiołku, na osiołku, który będzie szedł obok oślicy. Der Jesus schickt seine Jünger, sie sollen einen Esel holen und sein kleines. Bo wiemy, że Pan Jezus posłał swoich uczniów do miasta, aby przyprowadzili osła i jego mały. Und dann haben sie Kleider über den Esel und über das kleine gelegt. I wtedy położyli swoją odzież na tego osiołka i na tego małego. Und dann ist der Herr Jesus auf dem Kleinen auch sitzend nach Jerusalem geritten. I Pan Jezus, siedząc na tym małym osiołku, wjechał w ten sposób do Jerozolimy. Und die Leute haben sich gefreut. I ludzie w tym czasie się cieszyli z tego. Wir schlagen auf Matthäus 21. Otwórzmy teraz Mateusza 21 rozdział. Wir lesen Vers 8 und 9. Przeczytamy 8 i 9 wiersz. Mateusza 21, 8 i 9. A wielki tłum ludu rozpościerał swoje szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze, a rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Der Herr Jesus zieht nach Jerusalem ein. I Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Der König kommt zu seiner Stadt. Czyli król wkracza do swojego miasta. Und die Volksmenge hat ihn erhoben. I tłumy ludzi go, obrazowo mówiąc, wywyższyły. Aber im Tempel sah es nicht gut aus. Ale okazuje się, że niedobrze wyglądało w okolicy świątyni. Der Jesus hat die Tische der Taubenverkäufer, der Geldwechsler umgeworfen. I Pan Jezus powywracał stoły tych, którzy sprzedawali gołębie i stoły tych, którzy wymieniali pieniądze, którzy kantor prowadzili. Es war kein Gebetshaus mehr, es war ein Kaufhaus. I okazuje się, że Dom Boży został zamieniony na targowisko. Und der Jesus ist traurig weggegangen. A Pan Jezus zasmucony wyszedł stamtąd. Und er wird erhöht werden. I tutaj czytaliśmy o tym, że będzie podniesiony. Davon hat der Herr Jesus dreimal gesprochen. O tym Pan Jezus trzykrotnie wcześniej mówił. Johannes Evangelium Kapitel 3. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Wir lesen Vers 14. Przeczytamy 14 wiersz. Jana 3, 14. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Und wir lesen Kapitel 8. I przeczytajmy jeszcze w 8 rozdziale. Vers 28. 28 wiersz. 8:28. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Und Kapitel 12. I 12 rozdział. Jana 12 rozdział. Vers 32 und 33. 32 i 33 wiersz. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. In den drei Stellen spricht der Herr Jesus davon, dass er erhöht würde. W trzech miejscach przeczytanych Pan Jezus mówi o tym, że będzie podniesiony. Und in Vers 33 haben wir gehört, wie sagte er andeutend, welches Todes er sterben sollte. A w tym 12 rozdziale 33 wierszu czytaliśmy, że to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Das erhöht werden heißt ans Kreuz gehängt werden. Bo to, że będzie wywyższony, to oznacza, że będzie podniesiony w górę i zawieszony na krzyżu. Deshalb steht in Jesaja 52, Vers 14. I to dlatego w Izajasza w 52 rozdziale, w 14 wierszu jest napisane: Viele haben sich entsetzt. Wielu się przeraziło. So entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes. Na jego widok, gdyż tak zeszpecony, niepodobny do męża, bo u nas jest ludzkiego, a powinno być do męża, był taki jego wygląd. Wie er erhöht war, hatte man ihn vorher mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Gdy był wywyższony, to wcześniej jeszcze został zbity pięściami po twarzy. Man hatte ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und mit einem Stab draufgeschlagen. I włożono na jego głowę koronę ściernia i podobna była do tego drutu kolczastego. Die Menschen waren entsetzt, als sie ihn gesehen haben. I ludzie byli przerażeni, gdy patrzyli na niego. Aber hier steht, ebenso wird er viele in Erstaunen setzen. A dalej jest napisane, ale on w 15 wierszu wprawi wielu w zdumienie. Weil der Herr Jesus ans Kreuz gegangen ist, ponieważ Pan Jezus poszedł na krzyż, sich so erniedrigt hat, i w ten sposób tak bardzo siebie samego poniżył, sagt Philipper 2, możemy przeczytać w liście do Filipian w 2 rozdziale, dass Gott ihn erhoben hat, że Bóg go właśnie wywyższył. Über alles. I to ponad wszystkich. Und dass jedes Knie sich in ihm beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er Herr ist. I że każde kolano będzie musiało się teraz przed nim skłonić, a każdy język będzie musiał wyznać, że on jest Panem. Vers 15. Er wird viele Nationen in Staunen versetzen. Könige werden ihren Mund verschließen. I tak jak w 15 wierszu czytamy, tak wprawi w zdumienie liczne narody, a królowie zamkną przed nim swoje usta. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, werden sie sehen, was ihnen nicht erzählt worden ist. Gdy Pan Jezus przyjdzie ponownie na tą ziemię, to czytamy w drugiej połowie 15 wiersza, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano. Er wird erhoben beim Eingehen nach Jerusalem. Tak, on był podniesiony, gdy wjeżdżał do Jerozolimy. Er wird erhöht werden, das heißt, er wird gekreuzigt werden. Będzie wywyższony, druga część, drugie słowo, czyli będzie na krzyżu zawieszony. Und Gott wird dafür sorgen, dass er sehr hoch sein wird. I w tym 13 wierszu jeszcze czytamy, i będzie wysoko wyniesiony, bo o Bóg o to się postara, żeby był wysoko wyniesiony. Wenn wir die Geschichte gehört haben von den irakischen Kindern. Gdy słyszeliśmy na początku tą historię o tych dzieciach w Iraku, dann wissen wir genau, wenn irgendwo so etwas Schreckliches in einem Haus passiert ist, to wiemy dokładnie, że gdziekolwiek by takie straszne rzeczy się działy, w jakimkolwiek domu, dann könnten uns die Eltern davon eine Geschichte erzählen. To z pewnością rodzice mogliby nam tą historię tak opowiedzieć. Aber auch die Soldaten könnten ihre Geschichte erzählen. Ale również i żołnierze mogliby swoją historię opowiedzieć. Und im Himmel können die Kinder ihre Geschichte erzählen. A w niebie dzieci mogą swoje historie opowiedzieć. Wenn wir das Kreuz des Herrn Jesus sehen, bo gdy widzimy krzyż Pana Jezusa, können wir einmal die Geschichte Gottes hören. To możemy właśnie usłyszeć historię Bożą. seine Sicht über das Kreuz. I zobaczyć jego oczami ten widok, jaki on widział, gdy patrzył na krzyż. Das ist Johannes 3, Vers 14. To jest właśnie Ewangelia Jana, 3 rozdział, 14 wiersz. In Vers 16 steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. A wiemy, że w tym 16 wierszu jest napisane tego rozdziału trzeciego, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Aber wenn wir den Herrn Jesus am Kreuz sehen, ale gdy my widzimy Pana Jezusa na krzyżu, können wir auch die Geschichte der Menschen erzählen. To możemy też i tą historię opowiadać ludziom. Und auch des Hohen Priesters. Auch des Hohen Priesters. Die Geschichte des Hohen Priesters. Der Hohe Priester hat den Herrn Jesus verurteilt. Może będziemy mogli również też i opowiedzieć historię o tym najwyższym kapłanie, który też osądził Pana Jezusa. Die Geschichte der Soldaten. Będziemy mogli też i opowiedzieć historię żołnierzy, którzy go ukrzyżowali. Und die Geschichte des Hauptmanns. Będziemy mogli opowiedzieć historię tego setnika, który był przy tym. Das ist Johannes 8. O tym opisuje nam też i Ewangelia Jana 8 rozdział. Wenn ihr mich erhöht habt, dann werdet ihr mich erkennen. Bo tam czytamy, jeśli mnie wywyższycie, wtedy mnie poznacie. Und wenn wir den Herrn Jesus am Kreuz sehen, a gdy będziemy widzieli Pana Jezusa na krzyżu, dann können wir auch seine Geschichte hören. Wtedy będziemy mogli też i z Jego usłyszeć Jego historię. Wenn ich da erhöht bin, sagt er in Johannes 12, bo on powiedział w Jana 12 rozdziale, gdy będę tam rozpościerał swoje ramiona, dann werde ich euch alle zu mir ziehen. Wtedy ja was wszystkich do siebie pociągnę. Mir liegt es am Herzen, heute Abend über die Sicht Gottes zu sprechen. A dzisiaj wieczorem bardzo mi to leży na sercu, aby wam opowiedzieć, jak Bóg ze swojego punktu widzenia to widzi. Morgen Nachmittag über die Geschichte des Menschen in Bezug auf das Kreuz. A jutro po południu historię, jaką opowiedzą ludzie w związku z krzyżem. Und morgen spät Nachmittag die Geschichte des Herrn Jesus über das Kreuz. A jutro drugi raz po południu historię Pana Jezusa, gdy on zawisł na krzyżu. Wir schlagen also Johannes 3 auf. A więc otwórzmy Ewangelię Jana 3 rozdział. Und wir lesen Vers 14 bis 16. I przeczytamy od 14 do 16 wiersza. Wir lesen nochmal 14 bis 16. Trzeci rozdział od 14 do 16 wiersza. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Der Herr Jesus hatte Besuch. Pan Jezus był kiedyś przez kogoś odwiedzony. Ein Mann namens Nikodemus kam bei Nacht zu ihm. Pewien mąż o imieniu Nikodem przyszedł nietypową porą w nocy do niego. Er wollte den Herrn Jesus näher kennenlernen, aber keiner sollte das merken. On chciał bliżej poznać Pana Jezusa, ale był przepełniony myślą, żeby czasem tego nikt nie dowiedział się, że tam poszedłem. In der Unterhaltung mit ihm hatte Herr Jesus ihm gesagt. A w czasie rozmowy Pan Jezus mu powiedział: Niemand kann das Reich Gottes sehen, es sei denn, er werde von neuem geboren. Nikt nie może zobaczyć Królestwa Bożego za wyjątkiem tego, jeśli się nie narodzi na nowo. Das konnte Nikodemus nicht verstehen. Tego Nikodem nie potrafił zrozumieć. Soll man nochmal ganz klein werden und in den Leib der Mutter kommen? Jeszcze raz mamy stać się malutkim niemowlęciem i znaleźć się w łonie matki? Nein, sagte Herr Jesus. Pan Jezus powiedział nie. Und dann sagte Herr Jesus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. I wtedy dopiero Pan Jezus powiedział, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden? Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Damit viele, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. aby wielu, którzy w Niego uwierzą, nie poszli na wieczne potępienie, sondern ewiges Leben bekommen. Ale aby otrzymali życie wieczne. Er sagt in Vers 16, Gott gibt seinen Sohn. On mówi w 16 wierszu o tym, że Bóg miłuje swojego Syna. Der Jesus sagt, die Sache geht von Gott aus. I tym samym Pan Jezus powiedział nam, że ta cała sprawa pochodzi z myśli Bożej. Gott hat sich etwas überlegt. Tak, to Bóg sobie o czymś właśnie pomyślał. In Psalm 22, wo wir auch etwas von der Kreuzigung im Vorbild sehen. W Psalmie 22 możemy też obrazowo oglądać ukrzyżowanie Pana Jezusa. Steht in Vers 16, in den Staub des Todes legst du mich. Tam 16 wiersz nam pokazuje, że w prochu śmierci położyłeś mnie. Um am Anfang des Psalms steht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? A na początku tego psalmu są te słowa zapisane: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Das ist, was der Herr Jesus am Kreuz, als es finster war, gerufen hat. To właśnie są słowa, które Pan Jezus, będąc na krzyżu w ciemności, zawołał. Und er wusste, dass das von Gott ausging, dass Gott ihn in den Staub des Todes legte. On wiedział, że ta sprawa pochodzi od Boga i że to Bóg sprawi, że będzie musiał być położony w prochu śmierci. Wir wollen das lesen in 4. Mose 21, Vers 9. Możemy o tym przeczytać w 4. Mojżeszowej, 21. rozdziale, 9. wiersz. 4. Mojżeszowa. Wir lesen die Verse 21. rozdział 5 bis 9. Przeczytamy wiersze od 5 do 9. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Das Volk ist am Ende der 40-jährigen Wüstenreise. Lud akurat znajdował się już przy końcu tej 40-letniej podróży. An sich hätte man nur wenige Tage für den Weg gebraucht. Przez pustynię, tak w zasadzie, to żeby przejść, to potrzebowaliby tylko kilku dni z Egiptu do obiecanego kraju. Aber sie hatten oft gesündigt und hatten oft Gott versucht. Ale oni bardzo często grzeszyli i bardzo często kusili Boga. Deshalb hat Gott sie diese lange Reise machen lassen. To dlatego Bóg sprawił, że musieli podróżować tak długą drogą. Gott hatte gesagt, dass alle, die ihn verworfen hatten, in der Wüste sterben mussten. Bóg powiedział, że wszyscy ci, którzy Boga się wyrzekli i odrzucili go z życia swego, muszą pomrzeć na pustyni. Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann gehen sie in das Land. A teraz, w tym momencie, o którym tutaj czytamy, już miało niedługo być, gdy mieli wejść do obiecanego kraju. In Kapitel 20 ist am Anfang Miriam gestorben, am Ende Aaron. W 20 rozdziale na początku oglądamy, jak umiera Miriam, a pod koniec tego rozdziału, jak umiera Aaron. Jetzt ist Mose mit ihnen ganz allein. I teraz w 21 Mojżesz jest całkowicie sam razem z tym narodem. Und wie sie in Vers 4 Edom umgehen. I czytamy o tym, że oni całą krainę Edomu musieli obejść naokoło. Da wurde das Volk wieder ungeduldig und redete gegen Gott und gegen Mose. I znowu ten naród z powodu tego objazdu, że tak powiemy, był niezadowolony, niecierpliwy i mówili przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu. Und sie haben gesagt, hast du uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir jetzt alle hier sterben? I powiedzieli, czy po to wyprowadziliście nas z Egiptu, abyśmy tutaj wszyscy pomarli na pustyni? Nein, hatte Gott gesagt. Gott hat gesagt, die Jungen sollen alle einziehen ins Land. A Bóg przecież powiedział, nie, wszyscy, którzy byli poniżej 20 roku, to ci mieli wejść do tego obiecanego kraju. Und dann haben sie gesagt, uns ekelt vor dieser elenden Speise. A następnie oni powiedzieli, że zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Das haben sie über das Mann gesagt. A to powiedzieli na temat tej manny cudownej. Das war das Brot Gottes aus dem Himmel für die Reise. A przecież to był chleb Boży, który Bóg im dał na tą podróż. Und es war ein so wunderbares Brot. A przecież to był tak cudowny chleb. Verbunden mit vielen Wundern. A był powiązany z wieloma różnymi cudami. Es war ein Vorbild von dem Wort Gottes, was die Speise des Christen ist. Ona była również obrazem Słowa Bożego, które ma być pokarmem dla nas, chrześcijan. Und ein Vorbild von dem Herrn Jesus selbst. Ich bin das wahre Brot des Lebens. I również miała być tym przykładem na samego osobiście Pana Jezusa, który powiedział, ja jestem prawdziwym chlebem żywota. Sie haben nicht nur gegen Gott geredet, sondern sie haben das alles schlecht gemacht. Oni nie tylko, że źle mówili o Bogu, ale również i potraktowali wszystkie rzeczy, które Bóg dał jako złe. Und da hat Gott Schlangen geschickt. I wtedy Bóg zesłał jadowite węże. Ganz viele. Bardzo dużo. Feurige Schlangen. A były to czerwone jak ogień węże. Einmal, wenn die Sonne drauf schien, glitzerten sie wie Kupfer, wie Feuer. I gdy zaświeciło na nie słońce, to one tak błyszczały jak ogień albo jak wypolerowana miedź. Zum anderen, wenn die Schlangen bissen, a z drugiej strony, gdy ten wąż ukąsił, das brannte wie Feuer. To ukąszone miejsce paliło człowieka jak ogień. Und es kam ganz viele Schlangen. I bardzo wiele tych wężów tam się pojawiło. Und sie kamen gekrochen und haben die Menschen gebissen. I wiele wężów pełzało wokoło, tak że ukąsiły wielu ludzi. Und wer gebissen war, der hatte große Schmerzen und starb. I kto był ukąszony, to miał wielki ból i w tym bólu umierał. Wir haben gelesen, es starb viel Volk. Czytaliśmy, że wielu z ludu pomarło. Da kam das Volk zu Mose. I wtedy dopiero lud przyszedł do Mojżesza. Und hat gesagt, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Das war gut. To dobrze, że tak się stało. Man muss seine Sünden bekennen. Bo rzeczywiście trzeba wyznawać swoje grzechy. Aber ist dann alles gut? Ale czy tym samym wszystko już jest dobrze? Sie sagen, flehe zum Herrn, dass er die Schlangen wegnehme. Oni powiedzieli, teraz wołaj do Pana, aby odjął od nas te węże. Es soll alles gut sein. I żeby wszystko było jak dawniej dobrze. Mose fleht. Mojżesz rzeczywiście błagał Pana. Und Gott sagt, mach dir eine feurige Schlange. I Bóg wtedy powiedział do Mojżesza, zrób sobie takiego węża ognistego. Das heißt, to Mose, znaczy, lass einen Mann eine Schlange machen, die genauso aussieht. Mojżesz, zrób sobie dokładnie taki sam wąż z miedzi, jak tutaj pełzają. Und tu diese Schlange auf eine Stange drauf. I przybij tego męża do wysokiego drzewca. Und es wird geschehen, wenn einer gebissen ist. I stanie się, że gdy jakiś człowiek będzie ukąszony. Und er aufsieht zu der Schlange, die Schlange ansieht. I gdy spojrzy na tego miedzianego węża. Dann wird er am Leben bleiben. Wtedy zostanie przy życiu. Nicht nur bekennen. Nie tylko, że wyznanie. Auch auf Gott hören. I trzeba również teraz posłuchać tego, co Bóg powiedział. Und er hochsehen. I trzeba być posłusznym temu Jego słowu i spojrzeć w górę. Überall krochen die Schlangen rum. A węże dalej przecież pełzały pomiędzy ludem. Immer wieder wurde einer gebissen. I ciągle ktoś na nowo był taki, który był ukąszony. Immer wieder hauchte einer sein Leben aus. I ciągle byli tacy, którzy też i ostatni dech swojego życia wydawali. Ich glaube, Mose ist gerannt. Gerannt. Schnell gelaufen. Myślę, że Mojżesz wtedy szybko biegł do takiego człowieka. Mose hat schnell solch eine Schlange gemacht. Przepraszam, szybko pobiegł, aby zrobić właśnie takiego miedzianego węża. Sie haben die Schlange auf die Stange gemacht. Szybko przybili tego węża na te wysokie drzewce, umieścili na wysokim drzewcu. Und Mose kommt mit der Stange ins Lager gelaufen. I szybko Mojżesz pobiegł do obozu razem z tym drzewcem na, i tym wężem. Heute würden wir sagen, mit Blaulicht und Tatütata. Dzisiaj może byśmy powiedzieli, że biegł razem z tym niebieskim światłem, jak pogotowie. Schnell Platz machen, die Schlange muss dahin. I szybko zróbcie tu miejsce, bo ten wąż musi być postawiony. Und dann wurde die Schlange hingestellt auf der Stange. I postawiono tego węża na tym drzewcu. Und dann, ich glaube, die sich nicht mehr bewegen konnten, manche sind gegangen, haben sie getragen. I ja myślę, że ci, którzy mogli jeszcze się poruszać, to szybko biegnęli, aby też i chwycić się i nieść razem ten, te drzewce z wężem. In die Nähe der Schlange. Und sie haben gesagt, guck auf die Schlange und du wirst gesund. Ale również byli i tacy, którzy musieli być przyniesieni przez takich, którzy byli zdrowi, aby ten chory mógł spojrzeć na tego węża. Vielleicht ist ein Junge gebissen worden. Może jakiś chłopiec został ukąszony. Sie haben gesagt, guck auf die Schlange, du wirst gesund, der Schmerz hört auf. I mówiono mu, szybko spójrz na tego węża, pomimo tego, że ciebie tak to boli. Glaubst du, dass der Junge geguckt hat? Czy wierzysz, że ten chłopak spojrzał? Er sagt ja. On powiedział tak. Ich mein auch, alle hätten gucken müssen. Ja też bym powiedział, niech wszyscy spoglądają. Vielleicht lag einer von der Schlange weg und konnte sie nicht sehen. Może ktoś akurat już leżał w bólach swoich tak odwrócony, że nie mógł spojrzeć na tego węża. Er war kurz vor dem Sterben. I krótko był przed śmiercią. Was hättest du gemacht, Robert? To co byś, Robercie, zrobił? Postawił przed nim ten... Dabyde ich diese Schlange vor ihm stellen. Ja, oder schnell rumdrehen. Albo byś szybko tego człowieka odwrócił, żeby mógł spojrzeć na węża. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand gesagt hat, nein, ich guck nicht dahin? Czy umiecie sobie wyobrazić kogoś takiego, który by powiedział, nie, ja nie spojrzę? Eigentlich nicht, oder? W zasadzie to nie. Und es war ja so, man merkte, die Leute wurden gesund. I rzeczywiście tak było, zaczęto zauważać, że ci, którzy spojrzeli, to byli uzdrowieni. Wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der Schlange aus Kupfer, so blieb er am Leben. I tak czytamy w 8. wierszu w drugiej połowie i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Die wussten auch damals von Adam und Eva und von dem Garten Eden. Przecież oni wszyscy wiedzieli, znali historię Adama i Ewy i ogrodu w Edenie. Und die wussten auch, dass die Eva von der Schlange zur Sünde verführt worden ist. Wszyscy wiedzieli o tym, że Ewa została przez węża zwiedziona do grzechu. Seht, Eva war gebissen. Tak, możecie to teraz tak oglądać. Ewa została wtedy ukąszona. Und Eva kommt zu Adam und Adam isst auch und Adam wird auch gebissen. I Ewa przyszła do Adama, Adam jadł z tego owocu i to oznacza, że też został ukąszony. Das hat viel Not gebracht für Adam und Eva. Z pewnością dla Adama i Ewy to przywiodło na nich wiele biedy. Eva würde jetzt mit Schmerzen Kinder kriegen. I Bóg powiedział, Ewo, teraz będziesz dzieci rodzić w bólach. Adam müsste sich in seinem Beruf sehr anstrengen. A ty, Adamie, będziesz musiał w wykonywaniu twojego zawodu bardzo się wysilać. Mit Schweiß sein Brot essen. I z potem czoła będziesz spożywał swój chleb. Und hinterher werden sie sterben. A na koniec wszyscy pomrzecie. Aber Gott hat ihnen noch Gnade gegeben. Ale Bóg darował mu łaskę jeszcze. Gott hat Tiere stellvertretend getötet und Kleider gebracht. Bóg zabił zwierzęta w zastępstwie za nich i jeszcze z tej skóry tych zwierząt uczynił im odzienie. Und Gott hat mit den Menschen geredet und ihr Vertrauen geworben. I Bóg rozmawiał z ludźmi, aby pozyskać ich zaufanie. Der Herr Jesus sagt, a Pan Jezus powiedział, gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. W Ewangelii Jana właśnie w tym czwartym rozdziale, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Syn Boży, niepojęty, musiał stać się człowiekiem. Gott hat im Himmel gesagt, wen soll ich senden? Wie sollen wir das Problem lösen? Bóg powiedział, kogoż poślemy? Kto ten problem nam rozwiąże? Und der Jesus hat gesagt, sende mich. A Pan Jezus wtedy powiedział, poślij mnie. Und der Jesus war bereit, Mensch zu werden. I Pan Jezus był gotowy, aby stać się człowiekiem. Und als Mensch musste erhöht werden. I jako człowiek musiał być wywyższony. So wie die Schlange erhöht worden ist. Tak samo jak i ten wąż został wywyższony. Und der Jesus spricht von sich selbst. I tu Pan Jezus mówił o samym sobie. Er sagt, ich muss ans Kreuz gehängt werden. On powiedział, ja muszę być powieszony na krzyżu. Und am Kreuz muss ich zur Sünde gemacht werden. I tam na krzyżu muszę być uczyniony grzechem. Gott legt die Sünde von den Menschen auf mich. Bóg położy grzechy ludzi na mnie. Und Gott wird mich strafen. I Bóg mnie ukaże za nie. Und ich werde für euch ins Gericht gehen. A ja dla was wejdę właśnie w ten sąd. Der Herr Jesus musste wie zur Schlange gemacht werden. To Pan Jezus musiał być uczyniony właśnie jak ten wąż. Die Schlange ist der Ursprung der Sünde. Bo ten wąż jest właśnie tym źródłem, tym początkiem tego grzechu. Damit muss, hat alles begonnen. Od tego właśnie wszystko się zaczęło. Und der Jesus wurde so von Gott betrachtet, als ob der Ursprung gewesen wäre. I to Pan Jezus musiał być przez Boga tak potraktowany, jak gdyby On był początkiem wszystkiego złego. Und wenn wir aufschauen zu dem Herrn Jesus, a jeżeli my będziemy teraz patrzyli na Pana Jezusa, dann will Gott den Biss der Schlange, der auf uns erreicht hat, durch die Sünde, wegnehmen. To wtedy Pan Jezus, wtedy Bóg chce tego węża odjąć od nas. Es hilft nicht nur zu sagen, Gott, ich will mich ändern. Ich habe was falsch gemacht. On nie przyszedł do swojego Boga i nie powiedział, ja chciałbym to zmienić, ja to wszystko źle uczyniłem. Wir müssen auch auf Gott hören. Nie, to my musimy posłuchać Boga. Auf den Herrn Jesus sehen. Musimy spojrzeć na Pana Jezusa. Und an den Herrn Jesus glauben. I uwierzyć w Pana Jezusa. Das steht hier, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Tak jest tutaj też napisane, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Versteht ihr? Wir sind heute alle von der Schlange gewesen. Czy my to rozumiemy wszyscy? Wszyscy dzisiaj jesteśmy takimi, którzy byli ukąszeni przez węża. Wer von uns, wer von den Menschen hat keine Sünde? Kto z nas, albo kto z całej ludzkości może powiedzieć, że jest bez grzechu? Und unter der Sünde leiden wir in dieser Welt. I to właśnie z powodu tego grzechu my wszyscy cierpimy na tym świecie. Und am Schluss steht der Tod. A na koniec jest zawsze śmierć. Und danach das Gericht. A po śmierci zawsze sąd. Und dann der zweite, der ewige Tod. A dla człowieka niewierzącego śmierć później druga, czyli wieczna śmierć. Das wollte Gott nicht. A tego właśnie Bóg nie chciał. Deshalb ließ Gott zu, dass eine Stange aufgerichtet wurde. I to dlatego Bóg rozkazał, aby był ten wąż umieszczony na tym drzewcu. Und das ist das Kreuz von Golgatha. A to drzewce wskazuje na ten krzyż Golgoty. Und an diese Stange wurde sein Sohn erhöht. I na tym drzewie krzyża został jego syn wywyższony. Und Gott hat gesagt, I Bóg powiedział: Schwert, erwache, schlage den Hirten. O mieczu, obudź się i uderz pasterza. Er hat ihn zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. To on go utrapił i on spowodował, że on cierpiał. Er hat unsere Sünde an dem Herrn Jesus gerichtet. Bo on nasze grzechy osądził na Panu Jezusie. Wir lesen 2. Korinther 5, Vers 21. Przeczytamy z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, 21 wiersz. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 wiersz. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Können wir das begreifen? Czy jesteśmy w stanie to pojąć? Gott hat meine ganze Sünde auf den Herrn Jesus gelegt. Bóg moje wszystkie grzechy położył na Panu Jezusie. Und im Bild hat den Herrn Jesus wie den Ursprung der Sünde, wie die Schlange gemacht. I obrazowo można powiedzieć, że uczynił Pana Jezusa jako początek tego wszelkiego zła i grzechu, czyli jako ten wąż. Und wenn wir zum Kreuz aufschauen, i gdy my teraz spojrzymy na krzyż und unsere Sünde bekennen, i wyznamy nasze grzechy, dann vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wtedy on przebacza nam nasze grzechy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Bo tak Bóg umiłował świat, dass er seinen Sohn hingab, że on dał swojego syna, auf dass jeder, der an ihn glaubt, aby każdy, kto w niego wierzy, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wenn wir das heute den Menschen sagen, die noch nicht zum Kreuz gekommen sind, gdy dzisiaj to powiemy ludziom, którzy jeszcze w swoim życiu nie przyszli do krzyża, die gebissen sind von der Schlange, a wiemy, że są ukąszeni przez tego węża, die unter ihren Sünden leiden, i wiemy, że oni cierpią w swoich grzechach, gucken sie alle zum Kreuz auf? Czy oni wszyscy spoglądają na krzyż? Kannst du verstehen, dass die das nicht tun? Czy jesteś w stanie to zrozumieć, że oni tego nie robią? Ja, es ist leider so. Ale niestety tak to jest. Am Montagabend war ich noch mit vielen Menschen zusammen. W poniedziałek wieczorem byłem na zgromadzeniu z wieloma ludźmi. Wir haben über das Evangelium gesprochen. I tam rozmawialiśmy na temat Ewangelii. Eine Frau sagt, a pewna kobieta powiedziała, sie hat jetzt mit einer anderen Frau gesprochen. Rozmawiała teraz właśnie z drugą kobietą. Und hat ihr gesagt, wir müssen unsere Sünden bekennen. I powiedziała jej, musimy nasze grzechy wyznać. Da hat diese Frau gesagt, wtedy ta druga odpowiedziała, ach, wenn wir einmal in der Hölle sind, da gewöhnt man sich auch dran. Ach, jak już będziemy wszyscy w piekle, to i do tego się przyzwyczajimy. Furchtbar. Przerażająca odpowiedź. Gott hat uns Rettung gegeben durch den Herrn Jesus am Kreuz. Bóg darował nam ratunek przez Pana Jezusa i przez krzyż. Und ich hoffe, dass wir alle in diesem Raum Glauben schon aufgeschaut haben zum Kreuz. I mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy w tym pomieszczeniu, we wierze już spojrzeliśmy na ten krzyż. Und wenn wir an den Herrn Jesus glauben und daran glauben, dass er da für uns gestorben ist, jeżeli wierzymy w Pana Jezusa i w to, że on za nas zmarł, dann haben wir Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben. Wtedy mamy przebaczenie naszych grzechów i życie wieczne. Dafür dürfen wir sehr dankbar sein. I za to właśnie możemy być bardzo wdzięczni. Das war die Seite Gottes vom Kreuz. To jest teraz widziane ze strony Bożej w kierunku krzyża. Und wir haben noch in 2. Korinther 5 gelesen. A myśmy też czytali w drugim liście do Koryntian w 5. rozdziale, dass Gott zwar den Herrn Jesus, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht hat. Że Bóg wprawdzie Pana Jezusa, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, in den drei finsteren Stunden am Kreuz, w tych trzech ciemnych godzinach na krzyżu, hat Gott den Herrn Jesus für meine und für deine Sünden geschlagen und gerichtet. to Bóg za twoje i za moje grzechy Pana Jezusa uderzał i go osądził. Und dann sagt der Vers, i potem ten wiersz tutaj nam podaje, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Abyśmy my stali się Bożą sprawiedliwością w nim. Wiersz 21. Liebe Geschwister, wir haben nicht nur Vergebung unserer Sünden. Tak, bracia i siostry, nie tylko mamy przebaczenie naszych grzechów. Gott hat uns gerechtfertigt. Nie, Bóg nas usprawiedliwił. Das heißt, co to oznacza? Er sieht uns so, als ob wir nie gesündigt hätten. On widzi nas takimi, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Ich will euch dazu eine kleine Geschichte erzählen. I co do tego, chciałbym wam opowiedzieć taką małą historię. Da war ein Vater, der hatte einen Jungen, der oft Unsinn machte. Był ojciec, który miał swojego syna, który bardzo często robił różne głupstwa. Manchmal hat seinen Vater sehr, sehr traurig gemacht. Bardzo często on do głębokiego smutku doprowadzał swojego ojca. Und wenn der Junge so etwas sehr böses tat, i gdy pewnego razu jego syn coś bardzo złego uczynił, dann ist der Vater in den Keller gegangen. Wtedy ojciec szedł do piwnicy. Da war eine alte Holztür. I w piwnicy były stare drewniane drzwi. Und hat einen Nagel genommen und den in die Tür hineingehauen. Brał gwóźdź i wbijał go do tych drzwi. Eines Tages, als der Junge sah, dass sein Vater wieder sehr traurig war, pewnego dnia, gdy syn zobaczył, że ojciec znowu jest bardzo smutny z powodu jego głupoty, und wusste, dass die Ursache war, i wiedział, że to jest właśnie on przyczyną tego smutku, hört der Junge im Haus klopfen. To wtedy ten syn usłyszał pukanie do tego domu. Er geht und findet den Vater unten bei der Tür. On idzie, otwiera i stwierdza, że ojciec stoi na zewnątrz i puka do drzwi. Und sagt: Vater, was machst du da? I pyta się: Tato, co ty tu robisz? Da sagt der Vater: Ich schlage einen Nagel rein, weil du so böse warst. To wtedy ojciec powiedział: ja byłem wbić znowu kolejny gwóźdź, bo ty byłeś znowu taki zły. Und der Junge schaut und sieht die ganzen Nägel. I chłopak poszedł i zobaczył te drzwi, które były pełne wbitych gwoździ. Und sagt: Vater, es tut mir leid. I wtedy powiedział: tato, jak bardzo mi przykro. Bitte vergib mir. Przebacz mi to. Und der Vater sieht, der Junge meint es ernst. I ojciec wtedy zauważył, że syn naprawdę to poważnie traktuje. Der Vater geht und holt eine Zange. I wtedy tata poszedł i przyniósł obcęgi. Und zieht die ganzen Nägel raus. I zaczął wyciągać wszystkie gwoździe po kolei. Und der Junge steht da. I teraz chłopak stoi, patrzy na te drzwi. Und sieht die Türe an. I przygląda się im. Und der Junge sagt: Vater, und die Löcher? I pyta się: tato, a te dziury? Der Vater geht und holt kit. I wtedy tata poszedł i przyniósł kit. Und macht die Löcher zu. I wtedy wszystkie pozakrywał. Und der Vater holt einen Pinsel und streicht darüber. I potem przyniósł farbę i pędzel i pomalował drzwi. Und man sieht nichts mehr. I nic nie było już widać. Und der Junge strahlt. I wtedy chłopak rozpromieniał radością. Wir haben nicht nur Vergebung unserer Sünden. Tak, i my nie tylko mamy przebaczenie naszych grzechów. Wir haben Gottes Gerechtigkeit empfangen. My również otrzymaliśmy Bożą sprawiedliwość. Gott hat uns gerecht gesprochen. Tak, Bóg teraz powiedział, że wy jesteście usprawiedliwieni. Weil unsere Sünde an seinem Sohn gerichtet hat, begegnet uns, als ob wir nie gesündigt hätten. To dlatego, że on nasze grzechy na swoim synu osądził, to teraz nas traktuje tak, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. So werden wir einmal vor Gott sein. Tak, w takim stanie kiedyś będziemy też i stali przed Bogiem. Der Herr Jesus mit uns. A Pan Jezus razem z nami. Wenn der Herr Jesus mit uns ins Vaterhaus kommt. Bo gdy Pan Jezus przyjdzie razem z nami do tego domu ojcowskiego, sagt der Vater, siehe ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. I wtedy powie do ojca: ojcze, oto ja i dzieci, które mi dałeś. Und der Epheserbrief sagt, dass wir dann heilig und vollkommen und in Liebe vor Gott sein werden. A list do Efezjan nam podaje, a wtedy my będziemy święci, doskonali i w miłości staniemy przed Ojcem. Das wollte Gott so gerne. O, tak, Bóg tego bardzo sobie życzył. Er hatte in Ewigkeit einen geliebten Sohn. On od wieczności miał tego jedynego swojego umiłowanego syna. Und er wollte in der kommenden Ewigkeit uns alle als Söhne bei sich haben. A on w tej przyszłej wieczności chce nas wszystkich razem ze synem mieć u siebie w domu. Deshalb hat er zu Mose gesagt, mach eine Schlange und häng sie auf die Stamme. To dlatego powiedział właśnie do Mojżesza, uczyń to drzewce i tego węża i przybij go na tym drzewcu. Deshalb wusste der Herr Jesus, dass er am Kreuz sterben musste. To dlatego Pan Jezus od początku wiedział, że będzie musiał umrzeć na krzyżu. Er hat in Gethsemane gebetet. On w Getsemane modlił się. Vater, nicht was ich will. Ojcze, nie tak jak ja chcę, sondern was du willst. Ale to, co ty chcesz. Er wollte nicht zur Sünde gemacht werden. Przecież on sam w sobie nie chciał być grzechem uczyniony. Aber wenn das nötig war, sollte der Vater so machen. Ale jeśli to jest rzeczą konieczną, Ojcze, niech się tak stanie. Und Gott hat es aus Liebe zu dir und mir so gemacht. I Bóg to z miłości do ciebie i do mnie tak uczynił. Wir wollen Gott dafür sehr dankbar sein. O, chciejmy Bogu być za to bardzo wdzięcznymi. Morgen Nachmittag wollen wir sehen, was die Menschen an dem Herrn Jesus getan haben. A jutro po południu przyjrzymy się temu, jeśli będzie wolą Pana, co ludzie uczynili Panu Jezusowi. Und hinterher wollen wir darüber nachdenken, was der Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat. A później zastanowimy się jeszcze, co Pan Jezus dla nas uczynił na krzyżu. Ja chciałbym zająć jeszcze 2,5 minuty z tłumaczeniem 5, jeśli można. Przed chwilą żeśmy słyszeli brat przyjechał do nas i tak wiele się trudził. Aby opowiedzieć nam tą historię. Mojżesz tak wiele się trudził. Uczynił tego męża. A w 15 wierszu tego 52 rozdziału, druga połowa tego wiersza. Brzmi tak. Bo zobaczą to, czego im nie opowiadano. I zrozumieją też to, czego nie słyszeli. Ten sam wiersz mamy w liście do Rzymian. To jest 15 rozdział, 15 wiersz. Otworzymy i przeczytamy tu. Przepraszam, 15 rozdział, 21 wiersz. Lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła. I ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Tam było napisane pierwsza część. Prawie zdumieni liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano. Ujrzą go ci, do których wieść o nim nie dotarła. Królowie, bogaci, możni, mający wszystko, co im potrzeba, do życia na ziemi. Akurat rozważamy to miejsce w listu do Rady. Po czyjej stronie leży wina, że ci królowie nie słyszeli? Po czyjej leży wina, że dzieci nie słyszą Ewangelii? Przed chwilą żeśmy słyszeli, że świadectwo, jakie jest w Iraku. Dzieci za wiarę kładą swoje życie. Modlili żeśmy się o tych oprawców, którzy zabijają te dzieci, żeby oni usłyszeli i nawrócili się, żeby świadectwo tych dzieci nie poszło na marne. Bo te dzieci zapłaciły swoim życiem, żeby opowiedzieć o tym, który jest jedynie skałą. Bóg mówi tak do apostoła Pawła, żeby był świadectwem dla pogan. Izrael miał być świadectwem dla pogan. Izrael zawiódł. My wierzący mamy być świadectwem. W liście do Rzymian jest napisane: nie chlubcie się nad Żydów, bo oni z powrotem zostaną wszczepieni w te drzewo. Możemy się chlubić z wiary naszej. Ale pamiętajmy o tym, że to jest łaska. Dlaczego żeśmy uwierzyli? I co Bóg mówi już do nawet najmniejszych dzieci? On mówi tak jak do nas, tak i do tych dzieci. Idźcie i czyńcie wszystkie narody. Idźcie i czyńcie ich uczniami, chrzczący w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A co do tych gwoździ, to jest jeszcze napisane w pewnym miejscu, że Słowo Boże jest jak mocno wbite gwoździe. Dał je jeden pasterz. I jest to obowiązkiem każdego jednego człowieka, aby to opowiadał. A mamy napisane, jak zdumienie spadną, że oni nie słyszeli. Królowie możni. Dlaczego? Bo my, częstokroć wierzący, zawodzimy. I zastanówmy się, po co żyjemy. Już od młodych lat dziecko, które tu siedzisz, co Bóg chce, abyś ty wiedział, że masz odkupienie grzechów, i masz obowiązek opowiadać o tym, który odkupił twoje grzechy. I'm going to go to the next one.